الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل میں قربا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلسلے میں ہم سب حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل و کمالات ذکر کیے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عزوجل کچھ باتیں حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہمارے دل کے اندر اجاگر فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمیع مخلوق میں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ نعمتیں، سب سے زیادہ کرامتیں، سب سے زیادہ خصوصیات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے ہوتا رہا. آپ کے جو بلند اخلاق تھے، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا، وہ اتنی خوبیوں سے بھرا ہوا تھا کہ مخلوق کے اندر، کسی کے اندر اتنی خوبیاں موجود نہیں. ہمارے علماء کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں اپنے علم کے مطابق وہ دیکھتے، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شان و عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک مثال، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا واقعہ جو بیان فرمایا، یعنی جو ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے، اس ترتیب میں سورہ بقرہ کے اندر جو سب سے پہلا واقعہ موجود ہے وہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا. تو اس وقت کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، کہ اے محبوب، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے، یہ ارشاد فرمایا. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے ایک نقطہ بڑا پیارا یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا. اب یاد اس کو کرایا جاتا ہے، یاد اس کو دلایا جاتا ہے کہ جو اس واقعے کو پہلے سے جانتا ہو، اس واقعے کو جس نے دیکھا ہوا ہو، جس نے سنا ہوا ہو، اس کو وہ بات یاد دلائی جاتی ہے. تو اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں فرشتوں سے گفتگو فرمائی تھی، فرشتوں سے کلام فرمایا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا ایک نقطہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت کے اندر عرض کی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو زمین کے اندر ایسے کو خلیفہ مقرر کرے گا کہ جو اس کے اندر فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا. تو فرشتے یہ جانتے تھے لوہے محفوظ کے ذریعے کہ جب انسان کو پیدا کیا جائے گا, انسان زمین میں آئے گا تو اس نے خون ریزی کرنی ہے, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, طرح طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں. فرشتے اس بات کو جانتے تھے, تو اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین کے اندر, یعنی انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے, انسان کو بھیج رہا ہے کہ جو زمین کے اندر اس طرح کا فساد برپا کریں گے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ باتیں تو ٹھیک ہی اپنی جگہ ہوں گی کہ زمین میں فساد کریں گے, خون بہائیں گے, یہ سارے معاملات ہوں گے. فَإِنَّ فِيهِمْ الْأَنْبِيَا وَالْأَوْلِيَا وَالصَّالِحِينَ, کہ ان کے اندر انبیاء بھی ہوں گے, ان کے اندر اولیاء بھی ہوں گے, ان کے اندر صالحین بھی ہوں گے. فَإِنَّ خَيْرَهُمْ غَارِبٌ شَرَّهُمْ, تو یہ جو اولیاء ہیں, یہ انبیاء ہیں, یہ صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کی جو خیر ہے, ان کی جو بھلائیاں ہیں, یہ لوگوں کے شر کے اوپر غالب ہوں گی. یعنی تم انسانوں کی اس چیز کو تو دیکھ رہے ہو کہ یہ زمین کے اندر جا کے کیا کیا انہوں نے کرنا ہے, لیکن دوسری طرف میرے انبیاء بھی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک میرے اولیاء بھی ہیں, نیک بندے ہیں, ان کی جو بھلائیاں ہوں گی وہ ان لوگوں کے شر کے اوپر غالب ہوں گی. پھر اس کے بعد بڑی ہی پیاری بات علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں, جس کو ذکر کرنے کے لیے یہ خاص قصہ بیان کیا گیا, یعنی یہاں جو سلسلے میں بیان کیا ہے خاص قصہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق کی باتیں ایک طرف کہ مخلوق میں کون کس طرح کی گناہ کر رہا ہے, کس طرح کی خون ریزی کر رہا ہے, کیا معاملات کر رہا ہے, ان کی برائیاں ایک طرف, دوسری طرف انبیاء کرام علیہ السلام کی, رسل کی, اولیاء کی بھلائیاں ہیں, ہم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھلائیاں, دیگر اولیاء کرام علیہ السلام کی بھلائیاں ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور ان تمام برائیاں جو دوسرے لوگوں سے صادر ہو رہی ہیں, برے لوگوں سے صادر ہو رہی ہیں, اس کے مقابلے میں اگر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تو آپ فرماتے ہیں لکفا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا, آپ کی یہ خوبیاں مخلوق کی ساری کی ساری شر کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. یعنی تم نے ساری مخلوق کے اعمال کو تو دیکھا, جو برے لوگ ہیں ان کے اعمال کو تو دیکھا, ان کے برے اعمال ایک جگہ پر ہیں, لیکن اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائیوں کو دیکھ لیا جائے تو وہ ساری کی ساری بھلائیاں جو ہیں ان لوگوں کی برائیوں کے اوپر غالب آ جائیں گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں انسان کا جانا یہ بہتری کی بات ہے, انسان زمین میں آئے گا تو ان کے اندر بھلائیاں بھی ہوں گی اور وہ بھلائیاں دوسرے لوگوں کے شر کے اوپر غالب آ جائیں گی, دوسرے لوگوں کی خرابیوں کے اوپر غالب آ جائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسے عاشق رسول تھے کہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے تحت کتنا پیارا نقطہ بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی فضیلت بیان کی کہ ٹھیک ہے کہ ساری مخلوق کی برائیاں ایک طرف, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اچھائیاں دیکھ لیں تو جو برے لوگوں کی برائیاں ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائیاں ان تمام برے لوگوں کی برائیوں کے اوپر غالب آ جائیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص احسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کو, ہمارے مفسرین کو, محدثین کو, فقہائے کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچ عطا فرماتا ہے کہ وہ بات بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کے نقطے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. دوسری ایک بات اسی حوالے سے کہ ہمارے علماء کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے میں حریص ہوتے ہیں, کتنا شوق رکھتے ہیں. سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مختلف تفاسیر کے اندر, مختلف کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اندھیری رات کے اندر, سیاہ رات ہو رہی ہے, سخت اندھیرا ہے, اس میں میلوں دور, بہت دور اگر کسی سیاہ چٹان کے اوپر, پتھر سیاہ رنگ کا چٹان بنی ہوئی ہے, اس پر اگر کوئی نملۃ السودا یعنی سیاہ چونٹی چل رہی ہوتی تھی تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا کمال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سیاہ رات کے اندر اس سیاہ چٹان کے اوپر جو سیاہ یعنی کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہوتی تھی اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. اتنی کمال کی نظر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی. علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبل الہدا والرشاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آپ کے دیکھنے کی قوت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس حوالے سے مختلف حدیثیں آپ نے نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو ہے وہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع یعنی تم جو رکوع کر رہے ہوتے ہو میں آگے ہوتا ہوں تو تمہارا رکوع کس طرح ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو خشوع ہوتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو یہ بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں کی قوت کو بیان کیا. اس کو بیان کرنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قدرت عطا فرمائی تھی، آنکھوں میں قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اتنی دور دیکھ لیا کرتے تھے. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت کیسے حاصل ہوئی، تو اس قوت کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیری زیارت کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو یعنی کوہ طور کی طرف دیکھو، فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ہوگی، پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو فسوف ترانی تم مجھے دیکھ لو گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تجلی فرمائی، فلما تجلی ربہ للجبل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجلی کا نظارہ کیا کہ جو کوہ طور پر پڑی تھی، اس تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے، اس روشنی کو دیکھنے کی وجہ سے، اس نور کو دیکھنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ آپ میلوں دور کالی چٹان پر کالی چونٹی چل رہی ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات علامہ شامی صالح رحمۃ اللہ تعالی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر نقل کی ہے. اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر پڑنے والی تجلی کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کے اندر ایسی قدرت پیدا فرما دی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے خود اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف سامنے ہی نہیں بلکہ اپنے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، صرف پیچھے ہی نہیں لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہوتا تھا اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. کتنی پیاری بات ہمارے اس عاشق رسول عالم دین نے بیان کی. یہ پرانے عالم ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، لیکن نقطہ کتنا پیارا انہوں نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو دیکھا جو کوہ طور پہ پڑی تھی تو آنکھوں میں ایسی روشنی پیدا ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رب العزت جل وعلا کا دیدار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر کیسا نور پیدا ہوا ہوگا، کیسی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہوگی. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.